begin van zaterdag 19 november, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Elizabeth Holmes, de oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, moet ruim 11 jaar de cel in. In januari werd ze schuldig bevonden aan fraude, vandaag hoorde ze de straf. Holmes ontwikkelde een test en daarbij werd ten onrechte geclaimd dat met een paar druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Ook zou de test voorspellen welke ziektes mensen op latere leeftijd zouden krijgen. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting. De test bleek een gewone bloedtest te zijn. Holmes werd in 2015 ontmaskerd. Bij het tv-programma De Wereld Draait Door was achter de schermen sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de Volkskrant na gesprekken met 70 oud-medewerkers. Die zeggen onder meer dat ze publiekelijk werden vernederd door presentator Matthijs van Nieuwkerk en een paar eindredacteuren. Van Nieuwkerk had volgens hen extreme woedeaanvallen. Een aantal oud-medewerkers heeft nog altijd angstgevoelens. BNN en Vara wist van de misstanden, maar greep nauwelijks in. De omroep noemt het pijnlijk dat er destijds niet is opgetreden. De Amerikaanse minister van Justitie heeft een speciaal aanklager aangesteld die toezicht gaat houden op de justitiële onderzoeken naar oud-president Donald Trump. Het gaat om Jack Smith, een ervaren jurist. Hij werkte de afgelopen jaren als aanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De onderzoeken richten zich op het optreden van Trump rond de bestorming van het Capitool en de manier waarop Trump omsprong met vertrouwelijke documenten van de overheid. Hij bewaarde na zijn presidentschap mogelijk staatsgeheimen op zijn landgoed in Florida. Door Russische aanvallen ligt bijna de helft van de stroomvoorziening in Oekraïne plat, volgens de Oekraïnse premier. Rusland voerde de aanvallen op Oekraïnse energiefaciliteiten de afgelopen weken op. Met drones en raketten werden in het hele land energiecentrales en andere voorzieningen bestookt. Het stadsbestuur van Kiev waarschuwt dat mogelijk de stroomvoorziening in heel de hoofdstad wordt uitgeschakeld. Kiev is een van de steden die het zwaarst zijn getroffen door de Russische aanvallen. Het weer in het zuiden bewolkt met regen. Vanuit het noordoosten stroomt er koude lucht ons land in. In Groningen kan het 4 graden onder nul worden. Op andere plekken 0 tot 3 graden. Overdag zonnig. De temperatuur varieert van 2 graden in het noorden tot 4 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Als creatief muzikus probeer ik altijd in het nu te leven. Eigenlijk is mijn gast van vanavond helemaal zen. Hij kijkt niet om naar het verleden en luistert bijvoorbeeld nooit naar zijn eigen oude albums. Nu verschijnt er zo'n nieuw album, Wild Port of Europe. De muziek daarop maakte hij voor de film met diezelfde titel bij scènes van een bunzing in paniek of een haas op de vlucht. Vanaf volgende week toert hij met die stukken door het land. Erik Vloeimans studeerde jazztrompet aan het conservatorium in Rotterdam. Maar noem hem geen jazztrompetist, want dat is een veel te nauw keurslijf. Vloeimans is een muzikale alleseter die net zo makkelijk speelt met Spinvis of Armin van Buuren als met Holland Barok of het Concertgebouworkest. De lijst van samenwerkingen is echt duizelingwekkend. Zo zag ik hem vanavond in Leiden optreden in het trio Fujimundi. Maar heeft hij ook zijn eigen elektrische band Gatecrash, het trio Oliver Cinema en die Wild Port of Europe Tour, die doet hij weer met een heel ander gezelschap. Flexibel is hij dus, maar ook heel eigen, want naast de virtuositeit die hij onmiskenbaar bezit, is er altijd dat fluisterende, bijna heese geluid dat hij aan zijn instrument ontlokt. En die kenmerkende, warme klank, die brengt een ongelooflijke weemoed bij mij teweeg in ieder geval. Erik Vloeimans werd geboren in 1963, groeide op in Brabant en verhuisde onlangs van Rotterdam naar Doesburg. Hij ontving tal van prijzen, Edison's bijvoorbeeld, de Beurtprijs, de Boy Edgar-prijs, de Gouden Notenkraker. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, we komen uit dezelfde sfeer van vanavond. Meestal ga ik wel kijken natuurlijk naar wat een gast doet. Maar meestal doe ik dat 3 avonden van tevoren. Hoe vond jij het gaan? Ik vond keileuk. Ja, weet je, dit is zo'n typische plek waar ik niet zo vaak mee speel. Het was in Leiden, hè? Ja, maar ze zijn er niet zoveel meer. Het is echt een beetje zo van die jazz diehards. Echt een club. Echt een hothouse in Leiden. Dat is gewoon een fenomeen in Leiden. Zo heb je nog een paar een paar plekken in Nederland. Echt zo'n beetje zo'n, ja, zo'n jazz-atmosfeer. Ja, maar het was ontzettend leuk publiek. Vond ja. ik. Ik vond ze heel ontvankelijk. En, ja. en ze gaven antwoord op jouw vragen. Ja, en... ja. ja je moet ze ook een beetje... Wat ik altijd wel doe, is een beetje mensen een beetje teasen. Hè? Ik bedoel, een beetje met publiek een beetje uit de tent lokken. Ja, dat dus, had ik helemaal niet verwacht. Ik had helemaal niet verwacht nee? dat het zo lollig zou zijn. Ik heb heel erg gelachen vanavond. Ja, dat is... ik denk dat ik dat ook wel van Amerikanen heb geleerd. Dat je... Het is ook een beetje showbiz, hè? En ik weet dat mijn muziek, als je... Je wil de mensen iets lekkers te eten geven. Je wil iets moois met ze doen. Maar ik weet ook wel dat het... laat ik het anders formuleren. Dat de mensen ook werkelijk voelen wat je bedoelt. Dat mensen echt ontvankelijk zijn om alles te begrijpen. Zeg ik bijvoorbeeld ook wel eens van... We spelen voor uw hart. Met onze harten voor uw hart. En dat hoor ik verder mensen niet zo vaak zeggen. Ja, maar het is wel zo. Je zei vanavond ook, muziek is de taal van het hart. Dat. Dat zei je, ja. Ja, dat. En dan, als je gewoon, weet je, dat en dat is dan een heel serieus ding. En dan zeg ik bijvoorbeeld ook van, nou, ik hoop dat jullie gewoon net zo gelukkig zijn op het eindconcert als wij nu al zijn. Of nog gelukkiger, of zo, weet je wel. Of kijk eens hoe we hier staan. We zijn nu al hartstikke blij en dan heb je een smile... en dan is het eigenlijk al een beetje lollig. En dat doe ik niet om nou zo zomaar de clown uit te hangen of zo. Maar dat doet iets met mensen. Dat doet iets met ontvankelijkheid. Dat doet iets, je geeft mensen een sleutel om binnen te komen. En die mensen zijn ook een avondje uit, die willen iets zien. Dat is hetzelfde als dat je gewoon moet zorgen dat je gewoon een leuk pakje aan hebt. Ja, je had een leuk pakje aan, een hele gekleurde blouse en een roze broek met bloemen erop. Ja, dat is wel laarzen mijn... met bloemen. Ja, ja. Wat me opviel is een enorme spelplezier van jullie alle drie. Ja. De andere twee waren Harmen Fraanje en gitarist Anton Goudsmit. Ja. En Harmen speelde prachtig piano. En ja, gewoon het plezier dat maar dat is een ander ding, hè? Ik kan het niet alleen. Ik kan dit echt niet alleen. En je hebt gewoon gelijkgestemde zielen nodig om gewoon goed te kunnen spelen. En dan het is eigenlijk alleen maar goed als je een cumulerende factor kunt krijgen op het podium. Anders is het gewoon een beetje gewoon, oké, we spelen gewoon zoals we spelen. En zo ben ik gewoon niet. We hebben net van tevoren al gehad van, jij zegt van, ik vind dit zo leuk, ik ga niet naar mijn werk. Ik vind dit zo leuk, ik ga niet naar mijn werk. Maar ik kan niet met mensen spelen die wel naar hun werk gaan. Nee, het is geen job, bedoel je. Het is iets wat je moet doen. Het is een manier van leven. En ik vind het gewoon keileuk. Weet je? dus keileuk. Ja. En ik wil eigenlijk alleen maar met mensen spelen die dat ook zo vinden. Anders is het toch geen lol aan. En met dat cumulatief bedoel jij dat 1 en 1 en 1 5 wordt? Ja. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dan is het eigenlijk alleen maar goed. Want ik neem eigenlijk alleen maar genoegen met het hoogst haalbare wat er op dat moment mogelijk is. Ik ga niet een roedel afdraaien. Of hoe zeg nee, je dat? Nee, dat was duidelijk. Dat nee, dus je bereidt heel zorgvuldig gewoon je set voor. Wat kunnen we het beste doen? Wat past nou het beste achter elkaar? En wat laat je nou aan het toeval over en wat niet? En dat zie je misschien niet. Want het ziet er ook misschien wel grappig uit en zo. En heel makkelijk. Maar ja, ik bedoel, ik heb er wel 10.000 uur in zitten. Als je iets goed kan, dan heb je er 10.000 uur in zitten. Nee, weet je, dat is met als je heel goed een instrument kunt spelen, dan ligt de opmerking, dat kan mijn moeder ook, die ligt op de loer. Nou, die opmerking is echt geen moment door mijn hoofd gegaan. Nee. Vandaag en ook niet de laatste dagen dat ik veel van je muziek heb gehoord. Nee, totaal niet. Het is evident dat jij heel goed bent. En Anton en Harmen waren ook heel goed en vakkundig. Maar daarom had ik een soort gewijde, serieuze aandacht verwacht. En niet een soort gezellig, qua jongensgevoel wat jullie ook hadden. Ja, maar dat zit er dus ook in. Ja. Er zit hele serieuze aandacht in. Ja, ja, als je speelt wel, maar tussen de nummers door was het... Dat is het. Als je die qua jongens hebt, hè? Mm-hmm. En je speelt even niet goed, dat werkt dus gewoon echt niet. Nee. Nee, het is dat. En dan is het meteen, ben je weer daar. En dan ben je daar met alle concentratie die je kunt hebben. Daarom vond ik, ik heb al vrij snel toen ik mijn eigen band had, heb ik ook wel aangevoeld dat je die presentatie ook heel serieus moet nemen. En ik vond dat in het begin echt enorm moeilijk. Want ik stotterde ook een beetje half zo, de dames en heren, weet je, zo. Mm-hmm. En dan wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik moest zeggen. Dan was ik heel snel van de leg af. Maar ik wist wel heel dat ik wat moest leren zeggen. En dat doe je maar. En dat is learning by doing. Ik denk dat ik dat een jaar of 15 geleden zo, dat ik dat echt wel beter kon. En ik bereid ook wel wat dingen voor in mijn teksten. Ik weet gewoon dat sommige dingen gewoon heel goed werken. Ik ben dan weer niet zo ad rem. Ik heb bijvoorbeeld Rolf Delfos. Die leidt de Licks and Brains, echt een te leuke big band. En die heeft al stukken voor mij gearrangeerd en zo. En die kan gewoon verhalen verzinnen op het podium. Die begint gewoon ergens. Denk, hoe draait hij zich hier uit? En zijn wij eigenlijk ook twee qua jongens. Dan zit hij me soms ontzettend in de zeik te zetten. Maar dat vindt het publiek geweldig. En ik weet dat het is niet persoonlijk bedoeld. Het is alleen maar daarvoor. En het is nog grappig ook. En dat doe ik dan ook bij hem. Ja. En weet je, maar dat is een spelletje wat erbij komt. Wat dan kom je bij die hartsenergie. Bij het spelen van een klein jongetje. En dan komt dat verhaal. Misschien is dat wel leuk om dat nu te vertellen. Want dat was een heel imposante gebeurtenis uit mijn leven. Dat was de trompetist van het Concertgebouw, Orkest Peter Masseurs. Een aantal jaren geleden is die overleden. En die is decennia lang is die solo trompetist geweest van het Concertgebouw. Dat is echt een helve job. En die kwam een Mahler workshop doen op het Rotterdamse Conservatorium. En toen zei hij, op het eind van die workshop, zei hij, beste jongens en meisjes, de ene speelt beter als de ander. En weet je wel, maar je moet gewoon zorgen dat je rugzak, dus al je noten, al je materiaal, je lippen, dat je dat heel goed voor elkaar hebt. Dat je de rugzak gewoon heel vol hebt en goed. Want je moet het vak in. Dus je moet dat gewoon allemaal kunnen doen. En toen zei hij, maar er is één ding, en dat vind ik heel mooi om dat ook tegen het publiek te zeggen. Want je kunt het overal op betrekken. Hij zei, er is één ding. Ieder van jullie heeft een klein meisje of een jongetje. En dat woont hier. In je hart. En hij zegt, laat je dat op dit instituut niet afpakken. En ik denk dat de mooiste trompetles. Ik heb nooit trompetles van hem gehad. Maar dat was de mooiste levensles. En dat is waar dit over gaat. Dat is je kleine jongetje voeden. En je kleine jongetje is, dat is je ziel. Dat is je plezier in het leven. Dat is je alles eigenlijk. Als je dat gewoon niet omarmt. Dat is eigenlijk je ziel, je hart omarmen. En daarmee speel je. En daarmee doe je eigenlijk alles. En welk beroep je ook doet. Voor ons is, ja. Nou, ik heb vanavond wel met jaloezie naar jullie zitten kijken. Juist omdat jullie alle drie zo ontzettend goed zijn in je vak. En je instrument zo goed beheerst. En technisch eigenlijk alles kunnen. Durf je heel vrij te zijn. Ja. En alles los te laten. En ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi als je dat hebt. Wat ik ook heel leuk vond vanavond was dat je even over Martin Bril begon. Je zei iets over Martin Bril vanavond. En de allereerste keer dat ik jou bewust zag spelen was bij de dood van Martin Bril. Oh, was je daarbij in die kerk? Nee. Oh. Op televisie. Bij de Wereld Draait Door. Jij improviseerde bij het programma wat nu zo in opspraak is, maar 2009. Jij improviseerde daar een stukje voor Martin. Ja. En ik had het gevoel dat ik voor het eerst van mijn leven een trompet hoorde. Dat was natuurlijk niet zo, maar zo voelde het. Dus het kwam zo binnen. Het was klagelijk, het was weemoedig, het was verdrietig, maar het was ook hoopvol. Er zat heel veel liefde in. Het kwam recht mijn hart in toen, jouw improvisatie. En voorheen had ik niks met een trompet. Want ik ben heel erg van de popmuziek. En ja, natuurlijk de blazers uit de soul en dat soort dingen. Maar ja. Jij kan als geen ander emoties overbrengen met je trompet. Ja. Natuurlijk wil iedere muzikant dat en iedere muzikant doet dat ook. Maar dat klagelijke en dat weemoedige bij jou, dat is je kenmerk ook. Ja, ik hoop niet alleen maar. Nee, niet alleen maar. ik was wel, ik heb dat wel een tijd gehad dat ik dat bijna alleen maar geloven kon of zo. En dan zeiden bandleden, die hadden al een uptempo stuk geschreven. En ik, ja, die Vlumas die komt weer met zo'n emo stuk aan. Dat is inmiddels zo heel erg veranderd. Want ja, dat is gewoon een ontwikkeling, hè, heet dat, ja, geloof ik. Ja. Maar vanavond speelde je ook een zo'n emo stuk. En dat vond ik dan geweldig, Fatima. Ja. Fatima is een beetje Oosters-achtig nummer, hè? Ja, ja. In de muziek die je geschreven hebt voor Wild Port of Europe zit ook Zuid-Amerikaans. Er zit Oosters in. Ja. Allerlei soorten muziek komen voorbij. Ja. Dat is datzelfde allesvreterschap van jou? Ja, dat hoor ik gewoon. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is. Dat hoor ik gewoon. En ik heb gewoon wel een enorme drang naar... Muziek is voor mij... Dat voelt heel universeel. Ik heb eergisteren heb ik het jaarconcert van de Marinierskapel heb ik meegespeeld als solist. En trouwens over dat vrij voelen, dat is dan ook leuk als je je op dat moment ook net zo vrij voelt als met zo'n trio. Ja. Dat je gewoon die solos kunt spelen en gewoon even de mensen toespreken en zo. Dan ben ik de vraag vergeten. Nou, al die soorten muziek die in Wild Port of Europe, in de nieuwe CD en de tour, de film... Dat is niet één soort muziek. Je kan niet zeggen, het is een beetje zus en zo. Ja, en dat zus en zo, dat brengt me ook wel in problematische situaties. Want ik denk, ja, weet je, er zijn mensen die spelen gewoon echt met hart en ziel gewoon echt heel goed de jazzmuziek. En op die manier, bijvoorbeeld zoals Clifford Brown dat deed, of weet je wel, de grote mensen uit de jazz. En Wynton Marsalis nu, weet je wel. Maar ik heb die interesse niet om het zo te doen. Ik heb er wel heel veel van geleerd. Ik heb het altijd gestudeerd. Maar ik heb net zo hard klassiek trompet gestudeerd. Ja. Want dat heb je niet gezegd. Ik ben ook begonnen als klassiek. Ja, maar ook op het conservatorium nog. Dat heb ik heel goed bijgehouden. Maar ik heb bijvoorbeeld John Hassell gehoord. En John Hassell is iemand die met Brian Eno ook gewerkt is. Die is een beetje als funky trompetist. Heeft hij veel werk gemaakt. En uiteindelijk is hij ook bij een guru in India terechtgekomen. En op een of andere manier heeft me dat heel erg met mijn geluid ook beïnvloed. Ik ben met Kinan Azmi in aanraking gekomen, clarinetist. En die komt uit Syrië. En dat doet wat met je. En ik zoek het ook op. Maar Juan Pablo Dobal is een pianist, een Argentijnse pianist. En, met wie je ook samen hebt gewerkt. Ja, ook nog steeds. En dat zijn nou allemaal van die dingen... Die kan ik zelf niet verzinnen, maar het trekt me echt enorm aan. Ook die Oosterse wereld. Maar ook de jazzrock, weet je wel. En ook de popmuziek. Dus ik kan daarin niet kiezen, want ik zie het als een soort groter geheel. En daarom vind ik het gewoon ook wel... Probeer ik dat woord jazz er altijd uit te krijgen. Maar dit album nu ook weer. Dan staat het gewoon... dan staat het weer als jazz op de digitale... netwerken. Maar dat kan dan ook niet anders. Dan moet je iets kiezen. Het moet iets zijn of zo. Terwijl ik wil niet kiezen, want dan kader je iets. En als je iets kadert, dan moet het in dat blokje zitten en dan moet dat blokje vormen. En het heeft precies wat je zegt, dan ben je de vrijheid kwijt, maar dan ben je dus eigenlijk ook de vrijheid kwijt van luisteren. Als jij gewoon zomaar iets hoort en je weet niet wat het is, dan ga je zonder oordeel hoor je iets en dan komt iets binnen of niet. En dan hoor je dat zonder dat er een label op zit of zo. Zullen we een heel klein stukje luisteren? Oh ja, daarvan? Graag. Hoe luister je zelf naar je eigen muziek? Dan, ik zei net, je luistert nooit oud werk, maar hoe luister je hier naar? Ik luister nooit oud werk, omdat het is gewoon gebeurd. Ja. Weet je wel? Dat ei is gelegd. Dat heb je gecomponeerd, heb je voor gestudeerd. Je hebt het een aantal keer uitgevoerd, je hebt het opgenomen en nu is het aan de wereld. Ik vind het gewoon niet interessant om mezelf dan weer terug te luisteren. Want dat heb ik namelijk al vaak gedaan. Dus dat is al uitgecheckt en wat ik ervan vind. Ik vind dit is natuurlijk nieuw. Dit is de single van de nieuwe cd die volgende week vrijdag uitkomt. Ik vind het is gewoon... een beetje Zuid-Amerikaans, Afrikaans. Ja. Beide? Ja, zoiets. Ja. Wel die richting. Ik weet er eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet noemen. Ik denk, Surinaam zit er ook wel in, geloof ik. Het is in ieder geval iets zuidelijks, iets zonnigs. Ja. En ik heb dit liedje heb ik Hop genoemd, met een uitroepteken. En Hop is dat refereert eigenlijk aan twee dingen. Het refereert aan de Horn of Plenty. En Horn of Plenty zijn boeken die ik uitgebracht heb. Ja, jouw leermethode, hè? Ja. En, voor jonge trompetisten, die kunnen dan uit je boek noten lezen. Maar je hebt ook een en ik speel het allemaal zelf voor. Daar staan allemaal eenvoudige liedjes in. En met wat variaties en zo. En ik vond het zo'n liedje. Dat ik dacht, dit is Hop. Dit is dit. Het gaat over een torenvalk. En de torenvalk die komt voor in de film. En de torenvalk die heeft tussen twee... zeecontainers heeft hij op 6 meter hoogte zijn nest gebouwd. En die hebben ze ook laten staan voor de film. Om dat nest te laten uitbroeden. Ja. En op een gegeven moment gaan die torenvalkjes... die worden natuurlijk groter. Het proces zie je een beetje. En op een gegeven moment dan staan ze gewoon op die rand. En dan is het 1, 2, 3, hop! En dan vliegen ze. Ja. Ik vind het wel... Het is wel een, ik heb een beetje geprobeerd om wat titels te verzinnen. En dat lukte wel, maar die waren allemaal heel serieus. Nou, het heeft de regisseur, dit is minder serieus. Het heeft de regisseur, die heeft er zich even over... die film is hartstikke poëtisch. En jouw muziek ook. Dan moet je gewoon wat met die titels doen. Dus hij heeft gewoon eigenlijk een heleboel titels voor mij verzonnen. Okay. Was het anders om... Je hebt al eerder filmmuziek gemaakt. Maar hier speelt de muziek echt een hoofdrol eigenlijk. Hè? Dat was heel prettig. Was het anders om... Kijk, normaal genereer jij emoties met jouw muziek. Ja. En nu moest je eigenlijk de emotie van de scène... Ja. Moest jij... vormgeven in muziek. Is het anders om dat te componeren? Nee, want ik moet je eerlijk zeggen... dit klinkt echt heel stupide wat ik nu ga zeggen. Kom maar op. Maar ik heb me van die hele film niet zoveel aangetrokken. Want ik heb een hele hoop dingen helemaal niet gezien. Ik merkte ook dat ik het meeste had ik eigenlijk... aan mezelf iets voorstellen... Hoe is dat? En er is één liedje dat heet Blote Bunzing Babies. Dat heeft die Engelse ook een meestelijke titel. Maar dat is dan zo'n liedje wat gaat over een bunzingnestje. Maar kijk, of je nou een bunzingnestje hebt... of een konijnennestje of een vogelnestje... dat zijn allemaal hele jonge baby's. Het zijn gewoon dierenbaby's. Met dichte oogjes en weinig haar. En dat, is gewoon heel schattig. En wat hoort daar voor muziek bij? Nou, dat. Wat hoort er bij een torenvalk die aan het bidden is in de lucht? Voordat hij zijn prooi pakt. Precies. Ja. Hoe klinkt dat? Hoe klinkt een meeuwen-echtpaar die samen net hun... nestje, net hun plekje hebben, weet je wel? Hoe klinkt een haven? Als je een hele grote drone hebt, en dan zie je gewoon heel zo'n haven vergezicht. Hoe klinkt dat? En dat is heel grappig, want ik heb dat in mijn hoofd. Heb ik een vriend van mij, Leonard Bush, die woont ook in Doesburg, die heeft een studio. En dan ben ik gewoon zo van, Leonard, ik wil eens even met je opnemen. Even een paar trompet-impro's. En toen heb ik me ook gewoon alleen maar voorgesteld van, hoe is dat? En ik heb gewoon dat gewoon geïmproviseerd. En toen klonk het gelijk hartstikke goed, omdat het in de studio was opgenomen. Toen heb ik het naar de regisseur toegestuurd. En die vonden dat gelijk te gek. Eigenlijk is dat dat ik gewoon met mijn trompet gewoon wat geïmproviseerd heb. Dat vonden ze zo mooi, dat ze zijn meteen van het plan afgestapt om heavy gitaar erbij te willen en dat de muziek groots moest zijn. Ze zijn ineens omgeturnd in, het moet anders, het moet klein. En dat is het proces wat je dus aangaat. En dat was dus eigenlijk voordat je het beeld al gezien had. Ja. Het beeld zat gewoon in je hoofd. Ja. Is dat normaal bij... Het voorstellings... Nou, ik heb met Fons Mekkies heb ik... Ik werd gevraagd om samen met ook Fons Mekkies... Ook een filmcomponist, hè? Ja, ja, zeker. Een van de grotere in Nederland. En ik werd gevraagd om de film Majesteit te doen. En dan ga ik gewoon zitten denken van... het gaat allemaal om melodietjes en kleine fragmentjes en dingen die je kunt uitrekken en ook kort kunt maken. Want veel muziek duurt dan meestal niet zo lang in een scène. Ik ben heel melodieus ingesteld. Denk, nou, het ging over Beatrix. Denk, ja, nou, dan ga ik al zitten denken van... het ging over Prinsjesdag. En de frictie die zij met Balkenende had... omdat zij iets moest zeggen wat ze niet wilde zeggen. Nou, daar ging de film over. Over die spanning tussen die twee. Maar Beatrix, ik ga het over Prinsjesdag. Wat voor muziek klinkt er als een koningin in de gouden koets zit en door Den Haag rijdt? Wat voor muziek klinkt er dan? Hoe gaat dat? Nou, en dat probeer je voor te stellen. Wat voor... de koningin zal ook wel eens een keer gewoon... met een sigaretje ergens in een hoekje zitten peinzen of zo. Want die is aan het nadenken. En hoe klinkt dat? Nou, die dingen. Dus, en dat schrijf ik dan op. En toen heb ik allerlei melodieën gemaakt. En die heeft Fons toen ook ingeladen. En toen, dat is een heleboel van wat dan ook weer weggegooid wordt. Maar een heleboel wordt daarvoor gebruikt. Dus jij maakt eigenlijk gebruik van de beelden in je hoofd. Ja. Doe je dat ja. ook als je gewoon muziek componeert? Nee. Nee? Nee. Nee. Nee. Heb ik geen beelden. Nee hoor, ik heb geen beelden dat ik op een paard zit of zo. Als ik zoiets schrijf. Nee. Nee, dat is heel grappig. Ik heb een stuk geschreven wat bij de Marinierskapel uitgevoerd is. En dat gaat over Tonto. Maar dat heb ik. Ja, dat is eigenlijk een ontzettend melig verhaal. Dus Tonto. Zal ik het vertellen? Ja. Tonto is een Indiaan. Ja. Maar Tonto die reed met de Lone Ranger mee. Ja. En de Lone Ranger die noemde hem Tonto. Maar Tonto betekent eigenlijk flapdrol, dommer, weet je wel. Dus het is eigenlijk gewoon natuurlijk helemaal niet zo aardig. En hij zei, maar die Lone Ranger die gaf hem opdrachtjes. En hij reed altijd achter het paard van de Lone Ranger. En die gaf hem dan opdrachtjes van, hey, you Tonto, you do this. En die Indianen zei altijd, yes, kibosawe. En die cowboy heeft zich nooit afgevraagd van wat betekent dat nou eigenlijk? Kibosawe. En wat betekent het? Ja, wacht even. Nou komt het. Dat is uitgelegd door Gary Larson in de New York Times. Dat is dan echt zo. Dan zie je op een gegeven moment die cowboy zie je in een situatie dat hij met pensioen is. Oh, cowboy is gewoon met pensioen is. En dan is hij dus overduidelijk is hij een Indianenboek aan het lezen wat over Indianentaal gaat. Op een gegeven moment is hij heel geagiteerd, want dat begrijpt hij ineens... dat kibosawe, dat betekent gewoon paardenreed. Maar ik had dat stuk... Zo gaat het een beetje, dat stuk. Dus ik moest eigenlijk ook ineens aan die... Ik hoorde dat verhaal en dacht, dit is gewoon Tonto. Dit is gewoon Tonto. Maar dat stuk was al geschreven. Dus er komen gewoon dingen, zoals bijvoorbeeld dat hele verhaal van Peter Masseus, wat ik toen straks vertelde, over dat kleine jongetje en dat kleine meisje. Ik heb een stuk geschreven. En toen zat ik ook in een situatie in mijn leven. Toen moest ik eigenlijk best wel huilen. En toen zat ik aan het piano en dat werd alleen maar erger. En ik schreef gewoon een stuk. En dat was dat. Dat was precies dat gevoel. En, Welk gevoel? Want mensen waren er niet bij. Het gevoel van het kleine jongetje. Of de grootste pijn die je kunt hebben. Ja. Of verdriet. Ja. Of zo. En dat was een heel emotioneel moment. En schreef ik ineens die melodie op. En dat is het stuk geworden. Mine Own King Am I. Mine Own King is oud-Engels. Mine Own King Am I. Ja. Is dat je de koning bent van je eigen ziel. En daar haal ik altijd dat verhaal met Peter Masseurs haal ik erbij. Dat die ziel, dat is dat. Die ziel. Is dat de kern? Want dat vroeg me af. Wat is nou als je optreedt, zoals vanavond, dan heb je een aantal ingrediënten. Je hebt de verbondenheid tussen de muzikanten en het op elkaar ingespeeld zijn, helemaal in het nu. Mm-hmm. Je hebt de communicatie met het publiek, de energie die vloeit tussen muzikanten en publiek. Ja. Nou, ik dacht, wat is nou de kern van waarom je op dat podium staat met je trompet? Nou, misschien wel die eenheid. Dat. Het delen. Kijk, dat is ook. We proberen dat allemaal in woorden te vangen. Hè? Want wij mensen proberen sowieso alles in woorden en alles te verklaren. Maar in wezen is de mens ook een soort van. Wat zijn wij eigenlijk? Wat is dat voor iets? Wij zijn natuurlijk eigenlijk ook een soort van onvoorstelbaar iets. Waar de filosofen ook wel weer woorden bij proberen te vinden. Maar wie weet dat nou echt? Weet je wel, we zijn onderdeel van. We zijn eigenlijk best nietig. Wat zijn wij nou eigenlijk? Ja, we denken dat we heel wat zijn. Hè? Ja. Dat is onze ego natuurlijk. Hè? Die vindt overal wat van. Maar in wezen, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Je loopt hier een beetje rond en je komt op de wereld en dan ga je er op een gegeven moment gewoon weer af. Weet je wel, en dat is ook zo van. Dat is ook iets heel moois. Mijn beroep is. Of je nou mijn beroep hebt of jouw beroep, televisiepresentator, politicus. Zijn eigenlijk best gevaarlijke beroepen voor je ego. Weet je wel, want je hebt ook een beetje. Ja, als ik geen publiek heb, heb ik niet te eten. Dus, maar dan kun je ook wel eens. Een soort van. Er zijn ook wel mensen die daar dan toch wel een soort van grootheidswaanzin van krijgen. En dan verdien je meer geld, wil je nog meer. En wanneer houdt het op? En als ik dan. Ik heb vanavond in een club gespeeld. Waar ik denk 120 man of zo. Was uitverkocht. Nou, ik zit zondag in Lantaarn Venster. Ik denk dat er dan 300 man zijn. Morgen zit ik ook in een jazzclub. Maar wanneer is het genoeg? Ik vind dit geweldig, wat er vanavond gebeurd is. Ik vind het hartstikke leuk. Maar je kunt ook denken van, ja, maar waarom sta ik niet op een plek waar 500 man zijn? Maar dan ga je al, als er 500 man zijn, waarom zijn er geen 2000 man? Waarom sta ik niet in de Heineken Musical? Waarom sta ik niet in het Ajax-stadion? Weet je, en zo kun je gewoon doorgaan. Heb je daar tegen gevochten bij jezelf? Nee, ik heb te blijven genieten van 150 mensen? Nee. Ik heb dat altijd maar mijn ziel. Ik ben in het begin van mijn carrière, dat weet ik nog goed, toen ben ik een keer naar Enschede gereden. En toen ging mijn auto kapot vanuit Rotterdam, vlak voor Enschede. En toen waren er nog geen mobiele telefoons. En toen moest ik naar een boerderij lopen, zo onderaan de dijk, de ANWB bellen. En dan kon ik eigenlijk kiezen of mijn auto terug naar Rotterdam of door naar Enschede, nog net die 10 kilometer. Met een gigantische truck kwam ik zo in het centrum, werd mijn auto en bam, stond ik daar met een kapotte auto. Ik loop die club in, zitten gewoon 5 mensen. Ja, dat heb ik wel. Dat heb ik wel. En dan zeggen ze, oh ja, you have to pay your dues. Ja, oké, okay, prima. Dat is wat het dus is. Dat kan zijn met beginnend muzikus. Gelukkig heb ik dat nu niet meer. Maar en ga je dan voor die mensen minder spelen? Nee, ik speel gewoon dat optreden zoals ik ook voor een volle zaal speel. Maar voor heel veel mensen heeft dat you have to pay your dues als betekenis dat je steeds groter wordt en dat je dan uiteindelijk in Madison Square Garden staat of zo. Maar dat heb jij dus niet, die drang. Nou, ik ben. Ik zei al dat je zen was. Ja, het leuke van ouder worden is dat jonge mannen testosteron die is er inmiddels een beetje af. Het leuke is dat je dan gewoon niet meer jezelf zo hoeft te bewijzen. En eigenlijk ook al begin ik steeds gewoon echt te voelen dat cadeau in het leven is het cadeau. Kijk, dit wat er nu voor je ligt, hè, die CD, Wild Tour of Europe, dat is echt een groot cadeau voor mij. En tegelijkertijd is het gewoon weer weg. Ik ga die muziek volgende week spelen. Dat is veel leuker. Dat. Dus dat vanavond, dat is een cadeau. En als je dat gewoon ziet in het leven. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon leuk. En ik heb ook al gezegd, mijn muziek is van miljoenen. Ik heb ze alleen nog niet allemaal bereikt. Maar ja, weet je, het mooiste is als je gewoon hier in het nu bent. En je kunt dit ding nu doen. Waar je nu je heel fijn bij voelt. En ik heb geen zin, ik vind het een ballast. Als je nu dit ding doet, nu, vanavond. En je denkt tegelijkertijd, ja, hallo, waarom sta ik nog niet in de grote zaal hier in de stad? Dat heb ik helemaal niet. Gelukkig niet. Nee, gelukkig. Dat heb ik op die manier ook niet gehad. Maar op een gegeven moment denk je wel van, Ja, goh. Het zou leuker zijn als het wat groter wordt. En maar jij, dat heb ik dan nog steeds ook wel. Want dat is ook een beetje groei of zo. Ja. Maar dat is, als dat niet is... Het grootste cadeau is om steeds weer mooie mensen te mogen ontmoeten en daarmee te spelen. Ik heb van de week heb ik met de Marinierskapel gespeeld en is er een stuk Inner Mission nummer 11. Ik heb allerlei Inner Missions geschreven in de lockdown. En die Inner Mission nummer 11 is een beetje een balkanachtig opzwepend stuk. En daar heeft Jesse Passenier, die heeft daar een arrangement voor geschreven. Dan sta ik dat gewoon te spelen. Ik denk, wauw, we zijn... nieuw stuk en dan zit zo'n heel orkest van 60 man achter me. En die zit het gewoon fantastisch te spelen. En ik mag er helemaal overheen en voor een knijtervolle zaal in Luxor in Rotterdam. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Ja. Ooit, ik praat trouwens met Erik Vloeimans, voor als je later bent ingeschakeld, over zijn nieuwe album Wild Port of Europe, waar hij ook mee gaat toeren. En hij vertelt net dat je toch wel nederig bent gebleven in die zin van... dat je gewoon geniet van de ziel van je muziek. De bezieling in de muziek. Ooit was je een extreem verlegen jongen. Mm. Wil je het daar echt over hebben? Ja, ja, ik vond dat wel leuk, ja, toen ik dat was. Wil jij het er niet over hebben? Ja, nee, dat is een geintje. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ik denk dat ik wel een beetje opgegroeid ben van... doe me normaal, doe je al gek genoeg of zo. Dus wat ik nu op het podium doe, wat ik nu durf... Vroeger durfde ik nog geen meisje aan te kijken. Was ik verschrikkelijk verlegen. En al zeker niet trompet spelen in het openbaar of zo. Dat is echt, zijn allemaal enorme overwinningen voor mij geweest. Was het speciaal voor meisjes of was het sowieso voor iedereen dat je zo verlegen was? Ja, maar meisjes is natuurlijk een onderwerp. Als je jonger bent en je vindt een meisje heel leuk en je bent er verliefd op. En je durft er nog niet aan te kijken. Je durft er niet eens tegen te praten. Je wordt het schaamrood, staat op je kaken gewoon als je alleen al naar het meisje kijkt. Dat is best wel een dingetje als jong jongetje. Maar dat is best wel... Dat heeft best wel lang geduurd. Weet je wel, op het conservatorium was dat ook nog wel zo. En dan durfde ik ook bijna niks met mijn trompet, hoor. Dat was heel raar, want trompet is natuurlijk een... trompet is natuurlijk heraut in het leger van de prins op de paarden. In de oorlog gaan ze voorop. En trompet is ook iets wat je vooraan het podium doet, hè. Ik bedoel, je kunt niet gewoon een beetje zoals een muisje gewoon... Het is een vrij dominant instrument. En ik wil ook... alles daarvan benutten. Daarom hou ik ook heel erg van dat zwoele, zachte. Maar ook, ik hou ook van dat hele stevige werk. Zeker. Maar hoe kwam de trompet dan in je leven? Als je zo'n teruggetrokken... bedenken dan niet van ik ga op een podium staan. Nee, maar daar heb ik dan niet zo over nagedacht. Het is gewoon allemaal gebeurd. Ja. Dat is gewoon vrij onbewust, denk ik, gewoon gebeurd. En op een gegeven moment... Wanneer zag je eerste trompet? Dat je dacht, hè, wat is dat voor een leuk instrument? Mm. Nou ja, ik denk bijvoorbeeld... met Ria Bremer, met de Stuyvesant of zo. Ja, weet ik veel. Ik herinner me ook wel dat ik die prachtige glimmende trompetten zag. Vermoedelijk van die gasten van het Metropoolorkest die daarachter, die daar in dat programma deden. En bijvoorbeeld dan was er Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetten. Ja, dat vond ik gewoon als kind gewoon geweldig. Ik ben ook in een gezin opgegroeid die... wij keken de Tros vroeger. En met liedjes het land in. En oplossen groeven, ja. Ja, dat was de enige muzikale voeding die je had? Mm-hmm. Dus carnavalsmuziek, James Last. Mijn vader die hield een beetje van operetten en Hilversum 3. Maar dat lied van Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter, of hoe heet het? Ja, weet je, dat haal ik nu even aan. Weet je, dat had jij echt zoiets van, wauw. Ja, toen de tijd had je gewoon de mannen van de Gouden Trompet ook. Hè. Dat je, Marty had je toen en ja, Willy Schobbe en dat soort gasten. En die speelden... La, la, la, la, la, la, weet je wel, Il Silencio of zo, dat soort dingen. En dan met de Gouden Trompet. Dat vond ik wel geweldig. En ik heb een vriendje gehad en zijn vader was fluitist in het Brabants Orkest. Ik hoop altijd dat ik het nog eens een keer tegenkom. Dus ik spreek even zijn naam, Teun Verhooy. Als je luistert, neem eens een keer contact met me, want vind ik ontzettend leuk. Teun. ik ben hem nooit tegengekomen. Maar dat was toen een vriendje van me en die heeft me meegenomen naar een muziekles. En omdat mijn vriendje dat deed, ging je dat ook doen. En op een gegeven moment ging je gewoon een instrument kiezen. En zo ben ik met trompet op de muziekschool. Toevallig was dat dan trompet. Dus het is helemaal niet zo dat, dat ze van... oh, ik hoorde dat liedje. Of er, mijn opa had een plaatje op zolder. Of nee, helemaal niet. Weet je, dat was gewoon... Het gebeurde allemaal heel gewoon. Ja, en hoe verklaar jij dan de gigantische match tussen de trompet en... je moet toch ook... Je hebt talent, anders kan je dit niet leren. Niet iedereen kan dit. Nee, maar dat kan ik ook niet verklaren. Dat is misschien wel de onvoorstelbaarheid van het leven... wat er op je pad komt, wat je niet kunt weten. Wat er gewoon, wat je denkt van ja... Heb jij dat dan nooit in je leven dat je denkt van... nou, wat is er me nou toch gebeurd? Ik had me nou nog nooit verzonnen dat me gebeurde. Dat ik hier terecht kwam. Dat ik met deze persoon om zou gaan. Ja, misschien. De geïnterviewde interviewt... Dat is altijd leuk. Nee, ja. Maar... Er zijn zoveel dingen die er gebeuren als je erop let... die je eigenlijk gewoon niet kunt verzinnen... omdat het leven ook maar gewoon gebeurt. Je kunt het niet verzinnen. Je kunt het niet allemaal verzinnen. Ik geloof ook niet dat ik mijn eigen carrière kan verzinnen. Er gebeuren dingen, je wordt ergens naartoe gedreven. En dat gebeurt gewoon omdat het gebeurt. En heb jij behoefte om verklaringen te zoeken? Of dat jij hebt gewoon zoiets van, het is zo? Nou, ik heb meer... Ik begin hoe langer hoe meer te leren... dat er niet zoveel verklaringen zijn. Dat het gewoon maar gewoon gebeurt. En dat die verklaringen zoeken... Dat is misschien alleen maar een sta in de weg. Ik doe nu gewoon wat ik doe. Ja, ik had me ook niet kunnen voorstellen... dat mensen me ineens voor een film zouden gaan vragen of zo. Of dat er een lockdown is, waardoor je ineens denkt van... Ik ga maar in het bos zitten, schrijven, ga schrijven. Ja. Ja. Wanneer ging je jezelf voor het eerst serieus nemen als trompetist? En dacht je, ik neem ruimte in op een podium, want ik ben het verdomme waard. He, als je zo onzeker was en zo verlegen. Dat heeft heel lang geduurd. Ik ben op de muziekschool begonnen. En dat begon met een beetje improviseren. Op een gegeven moment kwam ik op het conservatorium, ben klassiek trompet. Toen ontmoette ik Kees Smal. En die vroeg me van, nou ja... En toen zag ik ook Ruud Bruls, trompetist, die nu bij de WDR, een hele goede trompetist, die nu bij de... WDR zit, met de big band, die zag ik improviseren. Toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Maar dat kan ik eigenlijk ook wel, wat hij daar doet in die les. En toen ben ik naar Kees, ik heb les van Kees gehad. En dan, ja, zoiets groeit langzaam. En je neemt heel rustig, neem je gewoon je eigen plekje in. En dat is allemaal heel geleidelijk gebeurd. En ik ben ook heel blij dat heel geleidelijk is gebeurd. Want ik heb ook heel veel mensen gezien die dan heel jong talent waren. Die enorm aan het pieken waren. En die dan ergens in drugs terechtkomen. Of dat het voor je emotionele wezen te veel was. Dat je dat toch eigenlijk net niet aan kunt. De klassieke verhalen. Dat je wordt overgenomen door een platenbaas die jou allemaal vertelt wat je gaat doen. Dat je eigen ziel gewoon niet meer kunt doen. Om dan maar nog maar eens een keer op terug te komen. Weet je wel, dat heb ik ook gezien. En ik beschouw mezelf op conservatorium. Was ik echt niet zo'n talent, hoor. Zeker niet met mijn lippen. Wat moeten je lippen allemaal kunnen om een goede... Nou, je moet gewoon, net zoals een hardloper, moet je gewoon hard kunnen lopen. Dus je benen moeten het doen. En mijn lippen deden het gewoon nog niet. Dat is heel simplistisch gezegd. Kom meer bekijken, maar... Laat het even hier pianneke houden, anders wordt het ingewikkeld. Maar het gaat niet alleen om spieren, het gaat om inzichten. Het gaat om wat je hoort. Dat je flexibelheid op de top hebt, dat je hoog kunt spelen. Het zijn allemaal hele kleine spiertjes en die moeten getraind worden. Maar het is ook een talent dat je het hoort wat je speelt. Mm-hmm. En dat hoort dan bij elkaar. Je lijf en die trompet en dat je de muziek hoort... En dat is, ik heb echt het gevoel dat ik van de bodem aan ben begonnen op het conservatorium. En dat heeft me eigenlijk alleen maar... Ja, want je was eerst ook nog afgewezen, hè? Nou, ik ben... In Utrecht? Ja, dat was heel grappig. Ik werd in Tilburg en in Rotterdam werd ik aangenomen met hakken over de sloot. En in Utrecht hadden ze gezegd dat ik maar beter een ander vak kon gaan kiezen. En het is heel grappig dat ik uiteindelijk in Utrecht op het conservatorium leraar ben geworden. En ja, dat is te grappig. En de man die mij afgewezen heeft, Willem van der Vliet... die is eigenlijk achteraf, nadat ik nog mijn studie in New York heb gedaan... heeft hij mij een paar lessen gegeven die enorm belangrijk zijn geweest... voor mijn hele trompetbestaan. Wat heeft hij je geleerd? Ja, dat is bepaalde essentiële dingen over geluid maken en over tonggebruik en over ademhaling. Ja, ik vind het heel moeilijk om dat gewoon heel precies te duiden. Maar dat is vrij heftig belangrijk geweest voor mij. Ja, dat heeft me echt verder gebracht. En dan denk je, ik had eigenlijk bij die man... Dan kun je wel denken, oh ja, ik had bij die man meteen moeten zijn. Maar dat is gewoon niet gebeurd. Dus, weet je... Het is een natuurlijke route geweest voor jou. Het is een natuurlijke route geweest voor mij, ja. En het gaat nog steeds vooruit. Ik kan nu ook dingen die ik gewoon een paar jaar geleden... niet meer... Moet je heel veel oefenen met... ik zag een oude film over jou gemaakt... waarin je heel de tijd lipoefeningen doet. Ja. Moet je dat dagelijks? Ja, nu wordt het gewoon eigenlijk op een of andere manier... gewoon steeds makkelijker. Dus ik kan met steeds minder kan ik steeds meer, zeg maar. Dus ik heb wel veel gedaan. En ik weet nog dat ik altijd in vakanties... was ik ook heel erg bezig met de trompettechniek. En gunde ik mezelf ook de tijd niet om gewoon even niks te doen. Ik ben altijd al een hele harde werker. Ik kom echt uit een arbeidersgezin. En ik moest altijd gestudeerd worden, altijd. En ik kon het gewoon niet loslaten. En nu ben ik in de... Nu heb ik meer vertrouwen in mezelf. Durf ik het ook los te laten. Dan zie ik dat ik heb al zoveel uren erop zitten. Dat het ook best met wat minder kan. Dat je met wat minder... omdat je weet hoe het spelletje werkt met je lippen. Dat je met minder meer kunt bereiken. Dus dat is heel mooi. Dat is ook het leuke van ouder worden. Dat je met minder meer kan bereiken? Dat je met minder meer kan bereiken, ja. Ja, ja. Is dat iets anders dan less is more? Nee, misschien is dat wel hetzelfde, ja. Dat gaat over hetzelfde. Ja, ja. Ja, dat heeft misschien ook te maken met dat testosteron van... heel virtueus, heel krachtpatserig. Ja, dat je strak staat. Trompet is ook... het is natuurlijk, laten we wel wezen, het is een ontzettend macho instrument. Er kan heel veel op, je kunt er hoog en hard op. En dan moet je maar eens een keer... moet je eens een keer op internet gaan kijken. Hoge C, triple high C trumpet. Moet eens kijken wat er allemaal gebeurt. Anders, wat gebeurt er dan? Dan vliegt de testosteron om die oren, waar je al ziet. Dan gaat er bijvoorbeeld een gast, die gaat dan staan... en dan zet ze de camera aan op zichzelf. En dan kijken ze zo alsof ze gewoon die hele camera aan vermoorden. En dan zet ze die trompet... Dus, dan zet ze die camera weer af. Dan denk ik, ja, boeiend. dat gebeurt. Ja, dat is ook alweer heel bizar. Ook alweer grappig. Ja, dat is wel klaar op een gegeven moment. Voor sommige mensen niet, denk ik. Maar goed, jij beweegt je in allerlei werelden. Hè? In het concertgebouw. Je bent met Armin van Buuren op tournee geweest. Daar sta je voor 15.000 dansers in een voetbalstadion. Ja. En heb je tijdens die tour heb je composities voor je barokke orkest geschreven. Ja. Nou, het gaat ook gewoon alle kanten uit. Ja. Dat is gek. Maar altijd dezelfde trompet? Sorry? Gebruik je voor al die genres en al die verschillende omgevingen dezelfde trompet? Ja. Ja, dat verandert wel eens. Want ik heb er is een man in Zuid-Limburg, in Margraat, die heet Huub van Laar. En daar heb jij een trompet mee ontwikkeld, toch? Nou, de V-flow. Dat heeft hij gedaan. ik heb daar geen eer in. Dat heeft hij gewoon gedaan. Hij heeft mij horen spelen. En dan zei ik, maar ik bouw voor jou een trompet. En toen zag hij mij een paar jaar later. De V-flow trumpet, ja. En toen heeft hij mij een paar jaar... Toen zag hij mij een keer spelen. En toen zegt hij, ja... Maar dat is niet goed. Dus ik bel je wel weer een keer. En toen belde hij, ja, ik heb iets anders voor je gemaakt. Zo gaat dat een beetje. Dat is ook zijn ontwikkeling. En dat is heel mooi. Maar het is dezelfde trompet, hoor. En die doe je in al die genres? Ja. En wat is er zo speciaal aan die V-flow? Is dat vloeimansflow? Nee, dit is de V-flow niet meer. Ik heb nu een Oiram. Maar ja, dat is allemaal voor de luisteraar allemaal niet zo boeiend. Maar ik heb gewoon een ander instrument. Wat weer wat soepeler is als de V-flow. Wat het geluid verder draagt. Het is wat dieper. Het klikt meer in het geluid. Het is gewoon beter. Hoe vaak koop je een nieuwe trompet? Wanneer het nodig is. Maar het is meer wanneer het op mijn pad komt. Als hij dat niet had gezegd, had ik nog op die andere gespeeld. Maar hij heeft me gewoon iets laten zien. Huub heeft me iets laten zien. Wat ik dan nog niet kende, zo goed als het was. Maar ja, ik ben wat dat betreft heel blij met deze trompet. En dan kun je ook wel weer denken, oh, er zijn wel veel duurdere trompetten. Of een beter merk, weet je wel. Als je op gymschoenen, als je daarop hard loopt, hè? Is het dan een hogere stap om Nike's te hebben of zo? Omdat het die naam heeft? Ik denk voor sommige mensen wel. Maar ik denk dat de hele essentie niet is. Als er iemand is die voor jou gymschoenen maakt, die gewoon geweldig lopen, waarom moet je dan dat andere hebben? Wat misschien meer bekend is of zo? Terwijl ik impliceer niet dat deze trompetten niet bekend zijn. Want er zijn een hele hoop belangrijke artiesten in de wereld die gewoon naar Zuid-Limburg komen om zo'n instrument aan te schaffen. Ja. Nou ben ik kwijt wat ik wilde vragen. Ja, wel. Ik wilde vragen of je dan iedere dag op je trompet speelt en of je ook een soort, ja, klinkt misschien raar, maar of je ook een soort relatie met die trompet hebt. Nee. Dus gewoon een gebruiksinstrument. Nou, het is gewoon een gebruiksinstrument. En ik zeg altijd van, als je gepikt wordt, dan koop ik een nieuwe. En als je kapot gaat, dan laat ik hem maken. Punt. Meer is het niet. Kan het op een ander ook. Wat grappig. Ik had echt heel romantische ideeën daarover. Ja? Oh, ja. Vertel. Ja, ik dacht echt van dat je dan... jij hebt het de hele tijd over je ziel. En de bezieling van de muziek. Dus ik dacht van, ja, daar heb je gewoon dan toch iets heel speciaals mee. Het gaat om jezelf, hè? Die trompet zit in mij. Die trompet heb ik nodig om het te kunnen verwoorden. Dat is een instrument. Meer is het niet. En dat moet gewoon goed zijn. Het moet gewoon een goede Ferrari zijn die gewoon 400 kilometer per uur loopt. Ja. Dat moet het zijn en meer is het niet. Dus ik heb dat niet wat strijkers hebben dan of zo. Het is gewoon een instrument. Een instrument is een instrument. En die warmte die heel erg bij jou klank hoort. Ja, dat doe ik zelf. Dat hezen, dat doe ik ook jij. Op een andere. Ja. Maar dat op sommige trompetten lukt het iets beter, omdat ze beter bij je passen. Ja. Er zijn trompetten dan ben je in een big band aan het spelen, dan moet het gewoon keihard eroverheen gillen naar het publiek. Dat heeft een andere projectie. Dat is een ander instrument. Dat zou ik met mijn instrument niet doen. Dan zou ik een andere toe te kopen. Maar dat werk doe ik niet. Ik speel alleen solo's. Ik speel mijn eigen werk, solo's. Dan speel ik ook wel hard of zo. Of heel zacht, maar dat kan er allemaal op. Het is gewoon een heel universeel, fijn instrument wat ik nu heb. Ja, leuk om te horen hoe dat werkt. Jij hebt een heleboel eigen composities geschreven, maar ik neem aan dat je ook heel veel improviseert op het podium. Of doe je dat eigenlijk niet? Ja, ik ben benieuwd wat jij gehoord hebt vanavond dan. Hoe bedoel je? Nou, wat heb je aan geïmproviseerd gehoord of zo? Ja, dat weet ik niet. Oké. Okay. Jullie zeiden iedere keer bij elk nummer, dit is een compositie van Anton of dit is een compositie van die. En dan komen er stukjes waarvan je denkt, ja, misschien is dit een stukje geïmproviseerd, maar misschien niet. Als leek is dat heel moeilijk. Ja, maar misschien is het wel beter dat je het niet hoort. Want dan hoort het allemaal bij elkaar. Stel je voor, je hoort een mooie melodie of zo. En ik denk, dat zou ik wel mee kunnen zingen. En ineens gebeurt er iets wat er helemaal niet bij hoort. Dus kennelijk vloeit het dan zo over dat je het misschien niet eens gehoord hebt. En dan hoort het bij elkaar. Weet je, dus dat betekent ook dat je met het improviseren misschien niet alles hoeft te etableren wat je kunt. Nee. Wat je kent. Ja, dan krijg je weer dat masculine gedoe. Ja. Dat virtuoze, je speelt dit stuk. Dus bij dit stuk hoort een andere improvisatie. Bij een wild thema hoort een hele andere improvisatie als bij gewoon een... laat ik het zo zeggen... Bij een havik die een haas achterna zit. Ja. Daar hoort een hele andere improvisatie bij als bij een nestje blote bunzingbabies. Ik bedoel, dat klinkt anders. Maar als je daarbij improviseert, dan improviseer je daar ook anders bij. Weet je, dat is een heel ander gevoel. En dat heeft dan een heel ander thema. En dat thema, daar vloeit de improvisatie uit voort. Maar je kunt niet zeggen van, ik ga zo'n nestje blote bunzingbabies ga ik straks spelen. En dan ga ik ineens de improvisatie is zoals met die haas, met die havik of zo. Dat slaat werkelijk nergens op. Nee, dus de improvisatie moet binnen de context van het nummer blijven, dat begrijp ik. Nou, voor mij wel. Ja, maar wat doe je het liefste? Of zit in elk... Improviseren is mijn métier. Dus ik schrijf liedjes waarmee ik improviseer. Okay, dus dat doe ik altijd. Daarvoor word ik ook gevraagd. Weet je, dus wat je vanavond gehoord hebt, daar zit heel veel melodie, maar ook heel veel improvisatie in. En heel veel dingen die... Het leuke van improviseren is dat er dingen kunnen ontstaan die nog nooit zo geklonken hebben. En dat is in deze constellatie is dat, met Harmen en Anton, hebben die stukken nog nooit geklonken zoals ze vanavond gespeeld werden. En dat komt door de omgeving waar je in zit. Doordat dit op dit moment in je leven is. Doordat er vandaag al wat dingen gebeurd zijn. Doordat je je gewoon zo voelt. Dat je je zo met je instrument voelt. Dan ga je gewoon spelen en dan gebeurt het. En wat, wat mij dan heel belangrijk... Kijk, deze jongens ken je al heel lang. Ja. Jullie hadden heel lang niet gespeeld. Ja, maar klopt. Iedere keer ga je met iemand anders. Je bent met een accordeonist door de Verenigde Staten gereisd net. Ja, je hebt die Argentijnse pianist. Ja. Je gaat met Sven Radke binnenkort in Berlijn staan. Ja. Wat moet er gebeuren dat je iedere keer die connectie maakt? Moet je dan elkaar al kennen? Of? Nee, niet. Ja, soms wel, soms niet. Laat ik even één ding voorop stellen. Ik voel dat iets in jouw vraag... dat je je afvraagt, hoe kan dat nou toch eigenlijk? Weet je wel? Okay. Zeg nou, hoe kan dat nou toch eigenlijk? Wat vind je van dit gesprek? Ja, ik vind het een leuk gesprek. Ik vind het ook wel leuk. Maar het kan ook gewoon... Nou, jij bezit natuurlijk de vaardigheden... om als interviewer om dit te doen. Dus je bent in de positie als interviewer. Misschien moeten we dat niet met elkaar vergelijken. Je komt gewoon iemand tegen die je niet kent. Dus niet in deze positie, maar je komt gewoon iemand tegen. Op een receptie of weet ik veel wat. Nou, en dan kom je iemand tegen en dat kan best wel zo zijn van... weet je wat, ik ga snel even naar de wc, dan ben ik van die gast af. Weet je, omdat het gewoon niet lukt. En bij iemand anders denk je van, wacht even... dit is leuk. En bij nog iemand anders denk je misschien van... in welk eerder leven heb ik jou al eerder ontmoet of zo. Dan is het gelijk alsof je een soort soulmates bent. En zo is dat ook met muziek eigenlijk. Want je voert een gesprek met elkaar. Dat gesprek dat moet op een of andere manier gewoon samenkomen. En met één lukt het gewoon niet. Dat kun je ook niet studeren. Dat kun je niet studeren. Nee. Dat moet gewoon vallen. Nee, je moet zelf gewoon gestudeerd hebben. Je moet zelf je 10.000 uren. Nou, dan heb je natuurlijk nog van het genre. Kijk, als ik met een gast ga spelen die echt Dixieland banjo speelt... dan kan ik daar niet mee spelen. Want ik heb die Dixieland muziek, daar heb ik dan niks mee. Weet je, dat kan ik ook niet. Dus als iemand echt die muziek op die manier gewoon zo speelt... dan moet ik daar zorgen dat ik daarvan wegblijf. Ja, dan ga je snel plazen. Dan ga ik snel... Nou, daar kom ik niet eens bij in de buurt. Want dat voel ik al heel ver van me van tevoren aankomen. Maar als het gesprek niet vanzelf gaat, dan wordt het ook niks. Er zijn dingen die kun je niet studeren. Je kunt niet leren om met iemand te... ik wil dat jij mijn soulmate bent. Dat kun je niet zeggen. Nee, dat is er of dat is er niet. En dat is nou ook precies zo met muziek. Ja, je hebt het heel mooi uitgelegd. En daarmee zijn we aan het eind van het uur. Hoe mooi is dat? Ja, goed hè? Het ging over de ziel en over dat dingen vanzelf gaan. Ja. En meegaan met de flow. Ja, meegaan met de flow. Dat is, ja. Ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste levenslessen zijn die ik ooit heb gehad. Ja. Dank, Erik Vloeimans, voor vanavond. Ik had een hele leuke avond. Dank je dat ik hier mocht zijn. En met Fujimundi kun je Erik nog zien in Tilburg morgen en overmorgen in Rotterdam. En dan vanaf donderdag gaat hij op tour met Wild Port of Europe... in achtereenvolgens Utrecht, Gemert, Weesp, Kerkrade, Ede, Gouda en Muiden, et cetera, et cetera. Abonneer je op onze podcast. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan kun je luisteren in bad of op de sportschool. En dat is leuk. Maandag Femke met Jaap Scholten, zo direct Misha. Goeiedag. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur is...